Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Strażackie interwencje po nawałnicach w środkowej Polsce. Minister zdrowia zapewnia, że głosowanie jest bezpieczne. Najsłynniejszy zabytek Turcji, Hagia Sofia, nie jest już muzeum, ale meczetem. Protesty płyną z całego świata. Na Mazowszu, w Wielkopolsce i województwie łódzkim mieli strażacy najwięcej do zrobienia po wieczornych i nocnych nawałnicach, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Wszystko to dotyczy silnego wiatru i opadów deszczu. Strażacy głównie usuwali powalone drzewa, odcinali nadłamane konary, udrażniali przepusty przy drogach i wypompowywali wodę. Na dwustronie morskim przeszła trąba powietrzna. Całkowicie zniszczyła 7 domków typu holenderskiego. Tam 6 osób odniosło obrażenia. Na miejscu pracowało 50 strażaków. Synoptycy dziś także ostrzegają przed deszczem i burzami, zwłaszcza we wschodnich województwach, mówi Szymon Ogórek z IMGW. Burze będą się rozwijać głównie w województwie podkarpackim oraz częściowo w województwie lubelskim, na Roztoczu, w rejonie Chrubieszowa. Ostrzeżenia wydano też dla Śląska, Małopolski, Świętokrzyskiego i Opolskiego. W serwisie akurat po burzy cisza, rzecz jasna wyborcza, która obowiązuje od północy. Nie można prowadzić agitacji ani publikować sondaży, przypomina szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych jest zabronione. Przypominam również, że agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokaj się znajduje, jest zabroniona. Cisza zakończy się jutro o 21:00. Minister zdrowia zapewnia, że głosowanie jest bezpieczne. Dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa nie odnotowano wzrostu zachorowań po pierwszej turze, dodaje Łukasz Szumowski. Patrząc na tą sytuację całą epidemiczną, na tą ilość zachorowań, na te promile, które mamy w tej chwili tak naprawdę, a nie procenty z danych to wynika, myślę, że naprawdę spokojnie można pójść, zagłosować bez obawy, że gdzieś ten wirus wokół nas krąży. Czas zresztą spędzony w lokalach wyborczych to są zwykle minuty. Szef resortu zdrowia przypomniał też, że seniorzy, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi oraz niepełnosprawni mają pierwszeństwo w lokalu wyborczym. 11 dzieci pani Magdy z Wierzbicy w powiecie radomszczańskim nie trafi do pieczy zastępczej. Sąd wstrzymał wcześniejszą decyzję o zabraniu matce dzieci. Dobre informacje przekazał rodzinie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To jest postanowienie w trybie zabezpieczającym. Sprawa rozstrzygnie się ostatecznie w sierpniu, no ale mam nadzieję, że to już jest bardzo silny sygnał, że już tutaj żadnych niespodzianek nie będzie. Jedna z firm obiecała wybudowanie domu dla pani Magdy i jej dzieci. Ona sama mówiła, że jeszcze kilka miesięcy temu płakała z bezsilności, dziś ze wzruszenia. Dziękuję ludziom, którzy chcą mi wspomóc i walczyć o to, żeby dzieci były w rodzinnym domu, a nie tam, gdzie jej potrzeba. Bo ja jako matka walczyłam o to, żeby były przy mnie. To tylko sądy walczyły o to, żeby je odebrać. Sąd podjął decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej ze względu na ojca, który nadużywał alkoholu i został skazany na pół roku aresztu za znęcanie się nad rodziną. Najsłynniejszy zabytek Stambułu, Hagia Sofia, nie będzie już muzeum, ale meczetem. Decyzję ogłosił turecki prezydent po anulowaniu przez sąd statusu muzeum. Wcześniejsze zapowiedzi ponownego przekształcenia budynku w meczet spotkały się z ostrą krytyką religijnych przywódców z całego świata. Położona w zabytkowej i tłumnie odwiedzanej przez turystów części Stambułu Hagia Sofia zbudowana została 1500 lat temu, pierwotnie jako prawosławna katedra. W 1453 roku po podboju ówczesnego Konstantynopola przez muzułmańskie Imperium Osmańskie stała się meczetem. Po I wojnie światowej, gdy Turcja była już świecką republiką, Hagia Sofia została zamieniona w muzeum i wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Teraz znów będzie meczetem. Na podstawie decyzji sądu wydałem dekret o przekształceniu w meczet. Planujemy, że do pierwszych modlitw dojdzie w piątek, 24 lipca. Poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Przekształcenie budowli było jedną z obietnic wyborczych prezydenta dla islamistów. Sprzeciwiała się temu opozycja. Władze zapewniają, że turyści nadal będą mogli odwiedzać Hagia Sofia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie w grupie spadkowej zwycięstwa Górnika Zabrze i Wisły Płock. Górnik, choć przegrywał 0-1, wygrał z Rakowem Częstochowa 4-1, a Wisła skromnie, ale za to na wyjeździe w Lubinie pokonała 1-0 Zagłębie. Dziś zagra Legia Warszawa z Krakowią. Jeśli lider zdobędzie choćby punkt, będzie mistrzem Polski. Jeszcze bardziej zacięta walka trwa na zapleczu ekstraklasy. Tu niespodzianka i potknięcie wicelidera. Stal Mielec przegrała 1-2 z Sandecją. Wyjazdowe cenne zwycięstwo trzeciej w tabeli Warty Poznań. 2-0 w Sosnowcu z Zagłębiem. Jeszcze większe emocje kibicom piłki nożnej będą towarzyszyć w sierpniu, kiedy w Portugalii zostanie rozegrany turniej finałowy Ligi Mistrzów. Wczoraj odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych. Jeśli Bayern upora się z Chelsea, pierwsze spotkanie Bawarczycy wygrali 3-0 na wyjeździe, a Barcelona wyeliminuje Napoli, w Neapolu było 1-1, to w 1/4 Bayern zmierzy się właśnie z dumą Katalonii. Pojedynki Lionela Messiego z Robertem Lewandowskim? Dlaczego nie? Jeśli Lewy wygra Ligę Mistrzów, będzie miał szansę na złotą piłkę, przekonuje były reprezentant Polski Marek Leśniak. Życia będzie jak zdobędzie Ligę Mistrzów, zostałby piłkarzem roku na świecie. Robert gra na tym poziomie już od kilku lat. I mi się wydaje, że akurat wyróżniać ten sezon, czy jest lepszy niż ten poprzedni, ale mi się wydaje, że sezon życia będzie, jeżeli Robert wygra wszystko, bo wtedy nie będzie można tego sezonu pobić. Co jeszcze wyjawiło losowanie? O najlepszą czwórkę RB Lipsk zagra z Atletico Madryt, a Atalanta Bergamo z Paris Saint-Germain. Na drodze Manchesteru City lub Realu stanie Olympique Lyon lub Juventus. A tenże Real z Madrytu jest coraz bliżej Mistrzostwa Hiszpanii. Królewscy pokonali 2-0 Deportivo Alaves. W Ekstralidze Żużlowej we Wrocławiu zawody z powodu deszczowej aury rozpoczęły się z ponadgodzinnym opóźnieniem. Ale kiedy już pojechali, Betard Sparta objechała GKM Grudziądz 53-37. W Rybniku ROW nie dał rady mistrzom z Leszna. Wygrana Unii 56-34. A sport w Trójce wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur i może padać, gdzieniegdzie możliwe burze z gradem, najwięcej deszczu na południu Polski. Na termometrach 16 stopni w Katowicach, 17 w Łodzi i Olsztynie, 19 w Gdańsku i Wrocławiu, 20 w Poznaniu i Krakowie, 26 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka XXL 8,45 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green 40% taniej, 8,99 za 200 gramów. Oraz brzoskwinie 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Tankujemy na Lotosie. Tak! 10, 20, 24, 25! Yeah! W te wakacje tankowanie na Lotosie jest proste jak bułka z parówką. Kupujesz minimum 25 litrów paliwa oraz kawę i dostajesz hot doga za 1 grosz. Twoje dzieci też dostają, dlatego odwiedzajcie kafe.punkt całą rodziną. Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. To To już trzecia godzina naszego spotkania. Agnieszka Furtak przed mikrofonem. Audycję realizuje Iwanka Kunewa, a jej wydawcą jest Sylwia Hej. Jesteśmy z Państwem dziś do godziny 10:00. I w tej godzinie między innymi razem z Gabrielą Darmetko sprawdzimy, czy gotowanie wody powoduje jej toksyczność. To około 15 minut po godzinie 8:00. Będziemy o tym Państwu mówić, a później będziemy razem z Ryszardem Jeźwińskim sprawdzali, jak wygląda plan letniego, taniego kinogrania. To jest propozycja warszawskiego kina pod baranami. To takie festiwale, które właśnie odbywają się w internecie. Ja przyznam szczerze, że jestem ich wielką fanką, ponieważ nie trzeba jechać a to do Krakowa, a to do innych miast, żeby w nich uczestniczyć, a można się czuć pełnoprawnym bywalcem kin różnorakich, będąc gdziekolwiek, tak właściwie mając tylko dobre połączenie z internetem. Zapraszam Państwa do pozostania z nami. Te wszystkie informacje będziemy w swoim czasie oczywiście Państwu przekazywać. A Państwo słuchają oczywiście Trójki. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so the days when we were close to the edge, and we wonder. To była piosenka High, Lighthouse Family, a teraz będzie Gabriela Darmetko. Czy gotowanie wody w czajniku może być przedmiotem kontrowersji? Oczywiście. Od pewnego czasu można w internecie znaleźć informacje, że gotowanie wody po raz drugi, a czasami nawet trzeci, sprzyja wydzielaniu się niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Woda staje się toksyczna. Ale czy to na pewno prawda? Prawdy sprawdzone. To odpowiedź pod względem chemicznym przynajmniej jest dość prosta i brzmi nie. Mateusz Bereźnicki, Centrum Nauki Kopernik. Nie staje się bardziej toksyczna. Są to jakieś mity, które krążą po internecie, no i mogą po prostu wprowadzać w błąd. Często się mówi, że jakieś minerały obecne w wodzie właśnie stają się toksyczne. Nie ma to absolutnie żadnych podstaw chemicznych. W każdym z tych argumentów, które właśnie są za tą teorią, wiadomo, jest jakieś takie ziarenko prawdy. Na przykład, że tworzą się podczas obróbki termicznej takie związki rakotwórcze jak nitrozoaminy. I to jest prawda, tylko one się też tworzą w produktach spożywczych, jeśli na przykład stoją w szafkach, czy podczas każdej innej przeróbki termicznej. To nie jest jakaś reguła tylko do tej wody. Trzeba pamiętać też, że zagotowanie wody zabija bakterie, ta wysoka temperatura zabija większość wirusów i bakterii i jest to zjawisko bardzo korzystne, więc nie ma w ogóle żadnych podstaw, żeby twierdzić, że ta woda po prostu staje się bardziej toksyczna. Możemy sobie gotować taką wodę ileś razy i wszystko z nią będzie w porządku. Tak, oczywiście. Jest też taka opcja, że faktycznie woda po ugotowaniu pozbywamy się podczas gotowania tak zwanej twardości przemijającej wody, czyli po prostu jest mniej jonów, głównie wapnia i magnezu, w porównaniu na przykład z wodą mineralną. Więc jeśli chcemy na przykład pić wodę, jeśli chodzi o takie nawadnianie codzienne organizmu, no to warto wybierać wodę mineralną, a nie taką przygotowaną, bo zawiera więcej jonów, ale przecież my wodę przygotowaną wykorzystujemy głównie na przykład do parzenia herbaty czy kawy, więc absolutnie nie ma takiego ryzyka. To po prostu kolejny mit, gdzie jest jakieś ziarenko prawdy, ale wnioski, jakie się później wysnuwa, są po prostu błędne naukowo. A to, co się ta substancja taka rakotwórcza, która się może pojawiać, to ona jest w tak niewielkiej ilości, że nie ma wpływu na nas? Tak, ona jest w tak niewielkiej ilości, w tak śladowych ilościach, że jest nawet pewna wartość graniczna, która jest po prostu dopuszczalna, jeśli chodzi o zawartość. Tak samo jest argument z obecnością arsenu, który faktycznie jest metalem ciężkim, jest pierwiastkiem toksycznym dla nas, że podczas odporowania wody, wiadomo jak się gotuje, to woda paruje, a wszystkie składniki pozostałe, kod mineralne w niej zostają. I właśnie jest ten arsen często jako argument podnoszony, ale w Polsce czy ogólnie w krajach europejskich jest tak śladowa ilość, jest tak rzadkie zanieczyszczenie arsenem, że to praktycznie w ogóle możemy wykluczyć działanie arsenu na nasz organizm. Opowiadał o tym Mateusz Bereźnicki z Centrum Nauki Kopernika, a rozmawiała z nim oczywiście Gabriela Darmetko. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy żyć.

Limal o bezskutecznej walce z miłością. No pewnie, któż może walczyć z miłością? A pan Michał, za co bardzo mu dziękuję, wysyła mi wiele informacji i państwu też przede wszystkim dotyczących nurkowania. Przyznam, że nie wiedziałam, nie miałam zupełnie pojęcia o tym, jak wyglądają pewne kwestie, a mianowicie przede wszystkim pan Michał przesyła zdjęcia z jeziora Insko w zachodniopomorskim, gdzie nurkował. Zdjęcia są faktycznie piękne, naprawdę. Nie trzeba jechać daleko, żeby zwiedzać wody. I w tych wodach są zatopione na przykład koparki w Jaworznie. Zapytałam, czy to tak specjalnie. Pan Michał odpisał, że owszem, na przykład mamy też trabanta na bazie w jeziorze Siecino. I te wszystkie sprzęty są biooczyszczane z płynów oraz rzeczy, które zanieczyszczają wodę i specjalnie topione do użytku dla płetwonurków. Kilka wraków na przykład jest w Bałtyku. Tam zostało sztucznie zatopionych dla potrzeb szkoleniowych. Są też podobno piękne do oglądania wraki w okolicy Gdyni i Helu. I na przykład też stara torpedownia na Bałtyku oraz piękny warszawski zatopiony fort z Barsz. Przyznam, że dla mnie to nowość, bardzo ciekawa i aż zachęca do tego, żeby kiedyś takiego nurkowania spróbować. Jeśli państwo mają swoje doświadczenia, którymi też chcą się podzielić, wrażenia także, to zachęcam do pisania agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest nasz numer SMS. Idę odnaleźć moc i wszystkie dawne dni, zatopić w ciemną noc, niech spłonie co się tli. Idę odnaleźć dom i może ciebie w nim, lecz teraz składam broń, anioł powiedział mi, powiedział w drogę czas. Przykro mi, zabieram swoje lęki, zabieram swoje sny. Nie mam już ręki na takiej hydry łby. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Świat to kwiat i wszystko jest gnił i ja. Trzeba znieść, by potem spać i jeść, spokojnie patrzeć w dół, umieć przytulić ból. Pytała, powiedz mi, gdzie twoja miłość śpi, a ona u jej stóp, nieuleczalna znów. Tak śpiewa żal, głośniej niż wyrzut sumienia. To taka gra, kto dzisiaj piękniej zaśpiewa. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Powiem ci, że świat to kwiat i wszystko jest mi i ja. Piękniej zaśpiewa. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy był. Powiem ci, że świat to świat i wszystko jest w nim, i ja, i ty. Świat to świat i codziennie nowy w nim pył. Świat to świat i wszystko jest w nim, i ja, i ty. Limboski. I świat to kwiat. Wyglądamy przez okno, żeby zobaczyć, jaki to ten świat dziś będzie nas witał. Jak informuje IMGW, z zachodu zacznie napływać chłodne powietrze polarne, morskie, tylko na krańcach południowo-wschodnich ciepło. Przyznam nawet, że bardzo ciepło. A konkretnie za chwilkę powiem o temperaturach. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami też będą opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie. Tam też będą burze, lokalnie nawet z gradem. No i najmniej będzie opadów na północnym zachodzie. A temperatura maksymalna, co prawda od 15 stopni albo 16 na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku, 17 tylko na północnym wschodzie i na wybrzeżu, aż do właśnie 26-29 na tych wspomnianych krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, szczególnie wtedy, kiedy będą burze. Będzie to wiatr północno-zachodni i zachodni. A ciśnienie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie jeszcze wzrastać. Thank you.

High i Low The Black Keys. Wiemy też, jeśli chodzi o filmy, że właśnie w Krakowie rozpoczęło się letnie tanie kinogranie i o tym za chwilkę powiemy więcej. Trójka poleca. Zaplanowane do końca wakacji są projekcje, które będą się odbywać zarówno w tradycyjnej, jak i wirtualnej formie i o programie całej imprezy, czyli właśnie letniego, taniego kinobrania, będzie rozmawiał z Marynią Gierat, szefową Kina pod Baranami, Ryszard Jaźwiński. Sama jesteś nieco zdziwiona, że to już 14. edycja tego wakacyjnego festiwalu filmowego? Tak, troszkę nie mogę uwierzyć, że czas tak leci, ale rzeczywiście jesteśmy wszyscy tak przyzwyczajeni, że wakacje to kinobranie. To już nasza tradycja, żeby w Kinie pod Baranami co roku w wakacje wracać do filmów z minionych miesięcy, z minionego sezonu, ale też wyłapywać jakieś starsze tytuły, które warto przypomnieć. I nie chcieliśmy absolutnie rezygnować z tej tradycji w tym roku, w roku trudnym. Jesteśmy świeżo po ponownym otwarciu kina, ale wydaje się, że taka propozycja, czyli dużo tytułów w niedużej cenie, może być dobrym sposobem na powolne przyzwyczajanie naszych widzów z powrotem do zwyczaju chodzenia do kina. Ale rzeczywiście na to lato zebraliście dużo tych tytułów, bo to jest ponad 100 filmów, tak? Tytułów tyle jest co roku. Taka jest idea, że każdy tydzień jest innemu tematowi poświęcony, więc jest czego wybierać. W ramach letniego taniego kinobrania 8 cykli tematycznych, no wszystkich nie zdążymy pewnie powiedzieć, ale może chociaż jakieś przykłady. W tym roku cyklami rządzą literki. Rozpoczęliśmy tygodniem K jak kobieta, przed nami choćby S jak szaleństwo, T jak tajemnica, czy W jak wyzwanie. To są tygodnie lipcowe, a festiwal potrwa jeszcze do końca sierpnia. Wracamy do filmów z ostatnich miesięcy, hitów takich jak Parasite czy Portret kobiety w ogniu, ale też klasyka kina. Na przykład co roku wracamy do Śniadania u Tiffany'ego, będzie też Mechaniczna pomarańcza czy Lśnienie Kubricka. Program mocno zróżnicowany. Wiele filmów takich, które powinny być oglądane na dużym ekranie, na przykład 1917, Sama Mendesa czy pewnego razu Hollywood Quentina Tarantino. Tych tytułów jest rzeczywiście mnóstwo, ale też warto wspomnieć, że program, który odbywać się będzie w kinie, w stacjonarnym, w naszych salach kinowych, będzie też uzupełniony przez dodatkowe filmy również właśnie w ramach e-kinobrania tym razem w naszych wirtualnych salach, czyli na e-kino-pod-baranami.pl. Czyli zapraszamy jak kto woli, albo po prostu do kina pod Baranami przy krakowskim rynku, albo do internetu. Taka opcja w tym roku, natomiast rzeczywiście bardzo cieszę się z tego, że kino już działa, bo wszyscy bardzo tęskniliśmy i cieszę się, że tym dużym festiwalem wracamy. Już wiem, że widzowie chcą nas odwiedzać, bo też chyba im brakowało tego, żeby oglądać filmy wspólnie, nie solo przed ekranem monitora. O czym mówiła Marynia Gierat, szefowa Kina pod Baranami, a rozmawiał z nią oczywiście Ryszard Jaźwiński. Za dobrze z oczu ci patrzy, byś mnie mogła urazić, robiąc ten cały teatrzyk. Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej, możesz się trochę przestraszyć. W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom, ścinam głowy i do celu prosto. Kierujesz ku mnie ten pocisk kalibru oczu uroczych, już wiem jak to się potoczy. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić szum, byle wrócić późno, późno. Chcemy poczuć puls, ciała wprawić w ruch, byle było luźno, luźno. Byle było luźno, luźno. Byle było luźno, luźno. Chcemy tej nocy użyć supermocy, całej definicji, nie będzie dosyć nam. Czujemy się na stan, mimo gwałtownych zmian, co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach, możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić sum, byle wrócić. Puls, ciała wprawić w ruch, byle było luźno, luźno.